สวัสดีค่ะพบกับพี่นานาและรายการนาทีผวาหลอมวงเล่าเรื่องผีกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่พวกเราได้หนาวสันหลังวาบวาบไปกับเหตุการณ์สุดพิศวงมาแล้วกับเรื่องหลอนในมหาลัยชุดที่1และ2ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วกับบทสุดท้ายของความทรงจำที่ถูกเล่าผ่านกระทู้พันทิปของคุณต้นกู๊ดแมนเอาล่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามาใกล้ๆพี่นานาแล้วไปฟังเรื่องหลอนในมหาลัยชุดที่3พร้อมๆกันเลยค่ะเพื่อนผมคนหนึ่งครับในสมัยเรียนเป็นคนที่ชอบเครื่องรางของขลังพระเครื่องมากๆสักของเต็มตัวข้างหลังนี่ยังกับแผนที่ซาฟารีเวิลด์ครับทั้งเกราะเพชรเสือเอยจระเข้ลิงฤาษีนานาสรรพสิ่งมองรวมๆก็เหมือนแผนที่ในซาฟารีเวิลด์จริงๆล่ะครับมันชื่อโจมีความใฝ่ฝันเสมอว่าถ้าเรียนจบจะไปสมัครทหารเกณฑ์3จังหวัดชายแดนใต้แล้วมันกะจะสอบต่อเป็นทหารอยู่ที่นั่นผมก็ถามมันนะครับทำไมไม่เรียนเตรียมทหารมันบอกว่าตอนนั้นมันสอบวิ่งไม่ผ่านเรามาเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันครับปกติแล้วเวลาโจได้ของอะไรมาใหม่โจจะเอามาโชว์เพื่อนครับโจเล่นหมดพระผงพระเหรียญตะกรุดเสือหรือของที่ขึ้นชื่อทางไสยศาสตร์มันก็เอาครับทั้งตัวเนี่ยรอบเอวทั้งปลัดขิกตะกรุดเต็มตัวที่คอเป็นพวงแถมยังมีผ้ายันเอ่ยของคลังต่างๆปานว่าทุกวันที่มามหาลัยไม่ได้มาเรียนมาออกรบยังไงอย่างนั้นผมเองก็สนใจบ้างส่วนตัวผมมีพระดีๆอยู่ประมาณนึงได้รับมาจากคุณพ่ออย่างพระสมเด็จบางขุนพรหม09พิมพ์เส้นได้พิมพ์เกตชัยโยปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โต๊ะและอื่นๆอีกมากมายแต่ส่วนตัวผมเองผมจะห้อยสมเด็จของหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ปี06กับปิดตาจัมโบ้หลวงปู่โต๊ะเนื้อใบลานและวัดปากน้ำซึ่งไม่ใช่พระที่แพงมากผมว่ามันปลอดภัยซึ่งโจมักจะหาอะไรมาขอแลกกับหลวงปู่เทียนวัดโบสถ์ของผมเป็นประจำเนื่องจากเป็นพระที่เก่าราคาเอื้อมถึงของผมสภาพดีกว่าที่มันเจอมาและเขาว่ากันว่าหลวงปู่เทียนเป็นพระสายมอญจะมีคาถาเรื่องเมตตาที่ค่อนข้างขึ้นชื่อแต่ผมก็ไม่เคยคิดจะแลกหรือปล่อยเพราะเป็นของที่ได้จากพ่อซึ่งกลับกันเป็นผมเองที่ชอบขอเช่าต่อจากมันหรือบางทีมันไปเจอแล้วมันอยากได้มันก็มาปล่อยกับผมบ้างปล่อยกับผมไม่ได้ราคาแต่ได้เงินเร็วและเชื่อใจอยู่แล้วถ้าแท้บอกแท้เทียมบอกเทียมผมก็ไปปล่อยต่อบ้างเก็บเองบ้างเรื่องมันก็มาเกิดตรงที่หลังปิดเทอมเล็กขึ้นเทอม2นี่แหละครับตอนนั้นน่าจะปี3แล้วละมั้งเปิดเทอมมาหัวเขียวคิ้วบางมาเลยโจบอกว่าปู่เสียไปบวชหน้าไฟมาพร้อมกับอวดสายคล้องเอวเส้นใหม่เป็นหนังครับหนังเย็บมือเก่าๆเยินๆแต่อุดมไปด้วยตะกรุดแบบต่างๆไซส์ต่างๆมันอวดอ้างว่าปู่มันได้รับต่อมาจากคนนึงที่เป็นลูกหรือหลานกับคนที่เป็นศิษย์วัดเขาอ้อนี่แหละครับซึ่งคนที่เล่นพระจะต้องรู้จักกิตติศัพท์อยู่แล้วโจเล่าว่าปกติปู่จะคล้องเอวไว้ตลอดเรียกว่าใส่แทนเข็มขัดเลยก็ว่าได้พอปู่เสียมันมือไวสุดตอนเขาจะแกะพระปู่ในห้องพระมันรีบคว้ามาก่อนเลยแล้วก็ยังได้พระเก่าๆมาอีก 3-4 องค์แต่ภูมิใจสายคล้องเอวเส้นนี้สุดพวกเพื่อนที่ไม่อินก็ฟังผ่านๆครับแต่ผมเองที่ชอบเรื่องพวกนี้จึงถามและคุยต่อยาวๆแม้จะไม่ได้สนิทกันมากจะได้คุยกันก็ต่อเมื่อมันโทรมาปล่อยพระหรือมาจีบหลวงปู่เทียนของผมโจเล่าถึงประสบการณ์ของสายคล้องเอวเส้นนี้ว่าสมัยเด็กๆปู่เคยเล่าให้ฟังปู่มันน่าจะได้สายคล้องนี้มาปี2500หน่อยๆสมัยนั้นยุคนักเลงเริ่มโดนกวาดล้างก็หนีไปชุมพรบ้างไปชลบุรีบ้างแต่ก็มีไม่น้อยที่ลงใต้ไปถึงจังหวัดที่ปู่มันอาศัยปู่ได้มาเนื่องจากคุยถูกคอกับเจ้าของเก่า จากนั้นปู่ในวัยรุ่นก็ทำงานทั่วไปในเมืองมันไม่ได้เล่ารายละเอียดหรอกครับครั้งหนึ่งปู่ไปกินเหล้ากับเพื่อนแล้วมีเรื่องปู่เอาขวดไปตีหัวเขาจนขวดแม่โขงแตกคามือแต่ไม่โดนบาดมือก็คิดว่าโชคดีเฉยๆเพราะจังหวะมันชุลมุนปู่ของโจบอกว่ารู้ตัวอีกทีคือได้ยินเสียงปืนหนึ่งนัดหันไปดูเพื่อนตัวเองกำลังล้มลงกับกระสุนปืนที่ตุงอยู่ที่ท้องด้วยความโมโหปู่จึงเดินไปสาวหมัดใส่ด้วยระยะที่มันไกลเกินไปหน่อยนักเลงปืนคนนั้นตั้งตัวทันหันปากกระบอกปืนมาที่ปู่ปู่บอกโจว่าปากกระบอกปืนแทบจะกระแทกฟันปู่เลยใกล้จริงๆนาทีนั้นปู่ใจหายแวบไอ้เพื่อนที่ล้มลงอาจจะรอดแต่ตัวปู่เองตายแน่ๆโดนเข้าหน้าแบบนี้ยังไม่ทันได้คิดอะไรมากปู่เห็นนักเลงคนนั้นเหนียวไกใส่ปู่แชะแรกเงียบมันรีบใช้นิ้วโป้งเหนียวไกใหม่อย่างรวดเร็วจากประสบการณ์เพื่อยิงลูกใหม่ด้านอยู่3เม็ดปู่ตั้งสติได้จึงปัดปืนและตะลุมบอลจนเละเทะปู่คิดในใจโชคดีจริงๆกระสุนมันคงหมดพอดีหรือใส่มาแค่ลูก2ลูกปู่ก็คนนึงที่เป็นผู้ชายที่ออกจะนักเลงเห็นปืนตกก็เก็บเลยพร้อมกับให้เพื่อนที่ไม่เป็นอะไรหามเพื่อนที่โดนยิงทรงอนามัยปู่กลับมาอาบน้ำที่บ้านพบว่าโม่6นัดมีปลอกที่ไม่มีหัวเพียงนัดเดียวคือนัดที่โดนเพื่อนอีก5เม็ดใส่โม่ไว้จนเต็มแต่มี3เม็ดที่มีรอยเข็มแทงกระสุนจนบุ๋มแต่ไม่ระเบิดออกนาทีนั้นปู่คิดว่าโคตรโชคดีแต่ปู่ก็มาคิดได้ว่าคงจะเป็นพระสายรัดเอวนี้แน่พอเพื่อนๆหายดีกันหมดก็สังสรรค์กันเหมือนเดิมจนวันหนึ่งปู่เล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนก็เลยอยากรู้ว่ากระสุนมันเถื่อนหรือเปล่าคนพวกนี้จะหากระสุนดีๆจากร้านมาได้ยังไงปู่จึงจะไปลองยิงในเนินป่าดูปรากฏว่า3เม็ดที่เคยด้านเมื่อเล็งเข้าชายป่าเสียงดังสนั่น3นัดติดนี่คือหนึ่งในหลายๆเรื่องที่โจเล่ามาให้ผมฟังครับหลังจากนั้นผมเองก็ไม่ได้เจอโจเท่าไหร่นักเจออีกทีก็เช่นเดิมครับเอาพระมาปล่อยเช่าผมจึงถามมันไงมึงสายคล้องเอวมีประสบการณ์เพิ่มยังเพิ่มชี้อะไรล่ะเอากลับไปเก็บแล้วทำไมวะกูว่าปู่เลี้ยงผีไว้แน่เลยแม่งมาตามคืนเอาทำไมวะมึงก็หลานไม่ได้ขโมยมานี่มึงว่างไหมล่ะขับมาห้องกูมาดูพระด้วยเดี๋ยวซื้อโซดารอผมก็ขับไปหอของโจครับซึ่งระหว่างดื่มกันนั้นโจมันเล่าว่าคืนแรกที่เอามาก็ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นครับโจว่าคงเพราะนอนอยู่ที่บ้านปู่ก็ไม่มีอะไรวันแรกที่กลับมาที่หอพักที่มาเจอพวกผมนั้นคืนแรกระหว่างที่นอนอยู่โจมันฝันว่ามีผู้ชายผิวดำดำดำเงาเงาเหมือนซากที่เขาเอามาย่างเป็นของขลังแบบนั้นนะครับมายืนอยู่ข้างเตียงตาแดงๆไม่พูดไม่จาตัวโจเองก็ไม่ใช่คนกลัวผีครับของเต็มตัวขนาดนั้น3คืนโจมันฝันเหมือนเดิมครับโจก็คิดทุกวันเอเราไปทักอะไรมาหรือเปล่าวะจนคืนที่4โจมันก็ฝันอีกผู้ชายคนนั้นมายืนที่ปลายเตียงและชี้หน้าถลึงตาใส่มันแต่วันนั้นโจสะดุ้งตื่นครับคืออธิบายเพิ่มเติมนะครับในฝันเนี่ยโจฝันว่าตัวเองนอนที่เดิมและชายคนนั้นมายืนชี้หน้าทั้งคืนแบบนั้นนะครับแต่เมื่อโจตื่นขึ้นโจใจหายแวบเลยครับมันบอกว่าสาบานได้เลยเห็นจริงๆว่ายืนอยู่เหมือนในฝันเป๊ะแล้วก็ค่อยๆเฟดตัวหายไปเฉยๆโจเริ่มคิดมากแต่นึกไม่ออกว่าไปทักอะไรมาจนวันรุ่งขึ้นแม่ของโจโทรมาฮัลโหลโจเหรอลูกอ้าวแม่โทรหาหนูก็ต้องหนูดิเออพ่อบอกให้โทรมาบอกสายคล้องเอวที่โจเอาไปน่ะเอามาคืนปู่ก่อนทำไมอ่ะหนูหยิบได้ก่อนก็ของหนูสิเออไอ้ของมึงก็ของมึงหรอกทั้งบ้านมีแต่หลานสาวมีมึงอ่ะหลานชายคนเดียวปู่เขาก็ให้มึงนั่นแหละแล้วทำไมต้องคืนก็ยากเขาไม่อยู่ไอ้วันที่แบ่งของปู่น่ะ ย่ามาเห็นว่าสายคล้องเอวหายเลยถามว่าใครเอาไปแล้วไงก็หนูเอามาไงก็ถูกแล้วพ่อมึงก็บอกย่าแบบนั้นแหละแต่ย่าบอกว่าไงแม่มึงจะแทรกทำไมวะคนจะเล่าก่อนปู่เสียปู่บอกย่ารู้ว่ามึงอยากได้แต่กลัวมึงเอาไปแล้วจะเรียนไม่จบให้เอากลับมาก่อนวันรับปริญญาค่อยมาเอาไปโหยแม่จะจบอยู่แล้วล่ะเนี่ยแล้วหนูต้องนั่งรถกลับเพื่อเอาไปคืนเนี่ยนะไม่ไปหรอกระวังเถอะมึงปู่เลี้ยงผีไว้เฝ้าสวนด้วยนะระวังจะไปหามึงสักตัวสองตัวการสนทนากับแม่ของโจก็จบที่โจไม่คาใจละแต่ตัวเองก็ไม่กลัวอยู่ดีไม่ได้ขโมยมาผีของปู่จะมาทำร้ายหลานจริงเหรอโจฟื้นทนฝันแบบนั้นหวังว่าจะชินแต่ก็เจอแบบนี้ทุกวันจริงๆครับเรื่องราวที่เกิดกับโจก็จะมีอะไรแปลกๆบ้างครับแต่หนักที่สุดที่โจยอมนั่งรถกลับไปเพื่อเอาไปคืนคือมีคืนหนึ่งครับประมาณทุ่มกว่าโจมันหิวก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์มาหาอะไรกินซึ่งหอของโจจะอยู่นอกมหาลัยครับขี่จากซอยออกมาสัก100เมตรก็เจอถนนใหญ่ก็สไตล์คนเล่นของขลังครับจะออกทีต้องใส่ครบรวมทั้งสายคล้องเอวด้วยพอขี่มาจะถึงปากซอยถนนในซอยโล่งก็บิดเร็วขึ้นหน่อยสันดานคนขี่มอเตอร์ไซค์เปรี้ยวครับออกปากซอยมันไม่ลดความเร็วเน้นเอี้ยวตัวแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก่อนมันจะเทเอี้ยวตัวคืออยู่ดีๆมันก็รู้สึกถูกกระชากลงพื้นอย่างแรงครับจนหลังด้านซ้ายกระแทกลงถนนและกลิ้งตัวมุ่งหน้าสู่ถนนใหญ่จังหวะนั้นแท็กซี่ที่พุ่งมาในระยะที่ใกล้มากคือแม้จะเร็วมากแต่โจก็ทันที่จะมองเห็นไฟหน้า Toyota Altis สีเหลืองเขียวที่กำลังจะพุ่งมาใส่ตอนนั้นโจมันหลับตาแล้วคิดว่ายังไงก็คงกลิ้งไปโดนเหยียบแน่ๆแต่ตัวโจหยุดกระทันหันก่อนที่หัวจะออกถนนใหญ่ไปไม่ถึงฟุตโจพยายามลุกหลังจากตรวจสอบดูว่าไม่มีอะไรหักท่ามกลางสายตาคนที่ตกตะลึงพอโจลุกขึ้นมาก็พบว่าที่ตัวเองโดนกระชากตกจากมอเตอร์ไซค์นั้นเพราะปลายข้างหนึ่งของสายคล้องเอวที่ผูกไว้หลุดเข้าไปอยู่ในโซ่พอมันกินเข้าไปมันก็ดึงโจและที่น่าตกใจกว่านั้นคือที่โจหยุดชะงักไม่พุ่งออกไปนอกถนนเพราะปมสายข้างที่ไม่ได้พันโซ่ยังติดอยู่ในซอกกางเกงยีนตรงช่วงท้องและดึงโจให้ติดกับมอเตอร์ไซค์ไว้แม้บางส่วนจะโดนมอเตอร์ไซค์ทับหลังด้านซ้ายกระแทกพื้นแต่โจก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมีรอยช้ำนิดหน่อยจากเหตุการณ์ดังกล่าวโจตัดสินใจจะโทรไปเล่าให้แม่ฟังและแล้วโจก็โดนด่าอย่างที่คิดสมน้ำหน้าเตือนแล้วไม่ฟังดีนะเป็นแค่นี้ใช่ครับของแบบนี้มันล้อเล่นไม่ได้ปู่มันเองก็บอกจะให้แต่ไม่ใช่ตอนนี้และปู่มันเองก็ใช่เล่นครับมันถ่ายรูปหิ้งพระปู่มาให้ดูก็พอกันเลยปู่กับหลานแต่โจไปสะดุดกับสิ่งหนึ่งในหิ้งพระปู่ครับคือเป็นตุ๊กตาดินปั้นตัวดำโจเองไม่มั่นใจว่าที่เป็นดินปั้นหยาบๆรูปคนนี้เพราะว่าพอกอะไรไว้ไหมแต่น้ำหนักเทียบขนาดโจว่าน่าจะต้องมีอะไรอยู่ข้างในอีกชั้นแน่ๆและมีทองคำเปลวมีสายสินมีอักขระโจรู้สึกตัวได้ทันทีว่าตัวนี้แน่ๆที่มาส่งกูเข้านอนทุกคืนโจก็เอาไปไว้ในห้องพระของปู่เหมือนเดิมครับแล้วก็บอกกล่าวว่าเอามาคืนแล้วนะตอนนี้ผ่านมาได้เกือบ10ปีแล้วครับโจได้สมัครทหารสมใจแต่ผมก็ไม่ได้ข่าวมันอีกเลยเนื่องจากแยกย้ายกันมาครับไม่รู้เป็นยังไงบ้างแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมฟังมาจากพี่ในวงสมัยผมเล่นดนตรีในผับนะครับเป็นเรื่องสั้นๆสมัยก่อนนั้นมหาลัยผมจะมีผับที่อยู่บนตึกแถวมันเป็น3ชั้นเรียงกันครับชั้น3ผับ1ชั้น4ผับ1ชั้น5ก็ผับ1มันเป็นตึกแถว2หรือ3คูหานี่แหละทุกเชื่อมกันในแต่ละชั้นแต่ละผับนั้นคนเข้าเป็นร้อยจริงๆด้วยวิจารณญาณของนักศึกษาวิศวกรรมตอนนั้นมันก็รับรู้ได้นะครับว่าโครงสร้างมันโคตรโอเวอร์โหลดเลย ผมก็ไม่รู้ว่าสามผับนี้เจ้าของเขาหุ้นกันหมดไหมเพราะเหมือนเขาจะรู้จักกันหมดและใช้ที่จอดเป็นที่ว่างหลังตึกร่วมกันวันหนึ่งครับผมไม่มีเล่นต่อรอบตีหนึ่งครึ่งปกติก็จะมีงานแทนมาเรียกไปเล่นบ่อยๆพวกผมจึงตัดสินใจนั่งดื่มต่อจำได้ว่าวันนั้นวุ่นวายมากๆเพราะว่าตำรวจลงตรวจยาตรวจฉี่สมัยนั้นอายุ18เข้าผับได้อยู่ครับพวกผมเลยไม่เหนื่อยมากเล่นน้อยลงไปครึ่งชั่วโมงได้ค่าแรงเท่าเดิมนั่งกินเหล้ากันต่อสักพักพี่มือเบสก็บอกว่าจะกลับก่อนวันรุ่งขึ้นพ่อแม่จะมาหาก็ลากันแล้วแกก็ไม่กล้าลงไปคนเดียวครับไอ้บาสไอ้ออนป๊อดเหรอพี่นักร้องแซวขึ้นมามันจึงเริ่มเรื่องครับโดยพี่บาสทิ้งก่อนเลยจ้างเด็กในห้องน้ำให้ไปส่งที่รถ100บาทพี่ตูนมันมีเรื่องอะไรเหรอพี่ผมถามพี่นักร้องในวงคิดว่าพี่บาสมีอริเป็นเด็กคณะเกษตรหรือเปล่าธรรมชาติของเด็กวิศวะที่จะโดนเด็กคณะเกษตรเขม่นโทษฐานขี้เก๊กอ๋อไอ้บาสมันเคยเจอผีฮะผีที่โล่งกลางเมืองรถวิ่งผ่านตลอดเนี่ยนะพี่ตูนเริ่มเล่าว่าก่อนผมมาเล่นในวงให้พี่เขาพี่บาสก็เพิ่งเข้ามาใหม่เช่นกันพี่บาสจะเป็นคนไวครับเก็บของไวมาไวไปไวรีบกลับไปรายงานตัวแฟนแต่มีอยู่วันหนึ่งพี่บาสทะเลาะกับแฟนแล้วรีบขับรถออกไปครับยังไม่ทันได้เก็บของไม่ได้บอกเพื่อนเอาไว้ของก็เลยอยู่ในผับพี่ตูนมีกุญแจอยู่ชุดหนึ่งก็เลยขับรถไปเอากุญแจจากพี่ตูนและขึ้นไปเอาของคนเดียวพี่บาสได้ยินเสียงเล่าลือมานานเกี่ยวกับห้องน้ำที่นี่ตอนผับปิดแกรีบเดินปรีไปที่เวทีหยิบเบสรีบเดินลงมาและเข้าไปที่จอดรถระหว่างแกกำลังเดินไปที่จอดรถแกเห็นไกลๆอีกฝั่งเห็นเหมือนผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อแขนสั้นสีมอมอกางเกง5ส่วนสีเข้มไม่น้ำเงินก็ดำเดินเลาะตามโพรงหญ้าไปดูทรงเหมือนไม่ใช่คนปกติครับน่าจะมีอาการทางสมองแกก็ไม่ได้ไว้ใจนักมืดไม่มีคนโจรหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเป็นคนบ้าจริงๆก็คงอันตรายไม่แพ้กันพี่บาสรีบเปิดท้ายรถเอาเบสใส่ท้ายรถในเวลาไม่ถึง1วินาทีละสายตาลงไปมองเบสและหันไปดูชายคนนั้นระหว่างปิดประตูเขาเห็นผู้ชายคนนั้นมาอยู่กลางลานเดินเตะฝุ่นไปมาจากที่เดินเลาะขอบโพรงหญ้าคือเขาต้องวิ่งด้วยความเร็วอย่างต่ำคือ7เมตรต่อวินาทีหรือ25กิโลเมตรต่อชั่วโมงปั่นจักรยานยังเหนื่อยเลยครับความเร็วนี้พี่บาสเริ่มขนลุกละรีบเดินเข้าไปในรถสตาร์ทรถทันทีติดครับสตาร์ทติดในทีเดียวมองกระจกหลังอีกทีชายคนนั้นมาอยู่ที่ท้ายรถแล้วครับพี่บาสตัดสินใจถอนขนเลยครับซึ่งก็ตามสูตรคือไม่ได้ชนอะไรพอออกจากที่จอดก็รีบเหยียบกลับเข้ามหาลัยซึ่งทางผ่านมันจะต้องผ่านคลองนึงครับแกเห็นแต่ไกลมีคนยืนพิงขอบสะพานเหมือนมองไปทางคลองทางซ้ายมือพอแกขับเข้าไปจะขึ้นคลองมันต้องหยอดครับเพราะมันสูงจังหวะหยอดขึ้นไปชัดเลยครับชายคนเดิมพี่บาสก็บอกว่าเหมือนโลกหยุดเลยครับเวลามันผ่านไปช้าจนได้สบตากันจริงๆพี่บาสจะรีบขับก็รีบมากไม่ได้เพราะรถเก่าเกียร์กระปุกขึ้นเนินอีกพอผ่านเนินลงมาจะเป็นโค้งซ้ายหน้าคณะหนึ่งจังหวะรถลงเนินแล้วลงมาพื้นปกติไฟหน้ารถใช้ไปที่ป้ายก็เจอชายคนนั้นยืนอยู่ที่หัวโค้งขวาครับรถก็เต่าวิ่งก็ช้าใจก็กลัวสติจะหลุดแหล่ไม่หลุดแหล่อยู่แล้วและพอจากโค้งนั้นก็จะมาเจออีกโค้งก่อนถึงทางรถไฟครับเป็นโค้งขวาก็มายืนอีกแล้วผมฟังดูเขายืนถูกที่มากๆคือยืนในหัวโค้งคือต้องชะลอให้เห็นชัดๆตลอดครับหลังจากผ่านตรงนั้นมาก็จะถึงทางรถไฟพี่บาสก็ใจชื้นขึ้นละครับเพราะมันใกล้จะถึงแล้วพอก่อนจะถึงทางรถไฟก็ต้องชะลออีกครั้งเพื่อเลี้ยวซ้ายก่อนจะถึงทางรถไฟครับพี่ตูนเล่าว่าพี่บาสต้องชะลอตรงนั้นเยอะมากๆครับเพราะนั่นไม่ใช่โค้งแต่เป็นทางแยกระหว่างกำลังเลี้ยวตรงแยกนั้น พี่บาสก็รู้สึกเหมือนมีอะไรกำลังมาจากแนวสนทางขวามือหันไปดูเห็นเต็มๆตาครับชายคนนั้นวิ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงมาชนมิตซูบิชิแชมป์4ประตูจนรถสั่นพี่บาสบอกว่าไม่ได้คิดไปเองแน่นอนเพราะตั้งแต่ทะเลาะกับแฟนมาก็สางแล้วไม่มีคำว่าเมาหลอนเหวอหรือใดๆทั้งสิ้นเรื่องนี้ได้ยินมางงๆและจบงงๆที่พี่บาสไม่นอนหอตัวเองจอดรถทิ้งไว้ที่ Family Mart แล้วเข้าไปนอนกับพี่ตูนที่หอพี่ตูนบอกว่าตอนที่พี่บาสเล่าสีหน้าคือคนที่กลัวอะไรมาอย่างหนักจริงๆตอนนั้นพี่บาสกลัวซะจนจะลาออกจากวงไม่กล้ามาผับอีกแล้วแต่ก็ได้พี่ตูนรั้งไว้นี่แหละครับพวกพี่ตูนก็ลองช่วยกันสืบหาดูว่าแถวนั้นมีอะไรหรือเปล่าซึ่งมันไม่มีเรื่องอะไรเลยครับถามใครเขาก็บอกว่าไม่มีก็เลยเดากันไปว่าพี่บาสที่คุยโทรศัพท์มาตลอดทางอาจจะเผลอไปทักอะไรให้ตามติดมาก็ได้อันนี้เรื่องของผมเองครับออกตัวก่อนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องดีนะครับเด็กๆฟังห้ามลอกเลียนแบบต้องย้อนไปสมัยผมปี1หรือปี2นี่แหละครับตอนนั้นช่วงปลายปีที่โรงเรียนเก่าสมัยมัธยมปลายมีงานคืนสู่เหย้าครับซึ่งเป็นงานระดับจังหวัดเพราะเป็นโรงเรียนระดับจังหวัดศิษย์เก่านี่ระดับผู้ว่านายพลนักการเมืองส.ส.ส.ท.ทั้งนั้นผมก็ศิษย์เก่ารุ่นหน้าภาคภูมิใจรุ่นหนึ่งของโรงเรียนครับรุ่นผมมีสายวิทย์อยู่350คนติดหมอไปแล้วเกือบ20คนมหาลัยชั้นนำเป็นร้อยครับแค่คณะวิศวกรรมของมหาลัยผมก็ปาเข้าไป50กว่าคนแล้วครับคือมันเป็นอะไรที่ต้องรวมหน้ากันไปโชว์ตัวครับผมกับเพื่อนๆก็ไปกันนั่งเป็นโต๊ะจีนแยกกันเป็นกลุ่มครับผมจำได้ว่าวันนั้นผมป๊อปมากๆคือสมัยมัธยมผมเป็นคนขี้รำคาญขี้เกียจหนีอาจารย์จะตัดผมถูกระเบียบมากรองทรงสูงข้างบนไม่เกิน4เซนใครตัดมันก็ดูเออครับตอนนั้นลีจุงกิส่งรากใส่กำลังมาเลยผมก็ส่งนั้นแหละครับใส่เสื้อเชิ้ตดำรัดรูปกางเกงสแลกทรงเดฟรองเท้าหนังเข็มขัดหัวทองนาฬิกาทองสูทดำสมัยนั้นเท่ชะมัดครับเฉิดฉายอย่างที่คิดมีรุ่นน้องมาขอถ่ายรูปเพื่อนๆ เข้ามาถ่ายรูปเพราะไม่คิดว่าผมจะพัฒนาไปไวขนาดนี้ตอนนั้นผมคบกับอาจารย์ฝึกสอนที่โรงเรียนนี้ด้วยนะครับอันนี้ว่าเลวแล้วแต่อีกเดี๋ยวเลวกว่านี้อีกครับอย่าด่าผมแรงนะแต่เขาก็ยุ่งๆเพราะเขาเป็นครูฝึกสอนด้วยก็จะต้องทำงานเยอะครับในวันนั้นผมก็เจอเขาครับชื่อตี้ตี้เคยเป็นแฟนกับเพื่อนผมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะไวไฟทำหน้าอกทำจมูกตั้งแต่ม.5และพวกผมก็จะชอบแซวเพื่อนคนนี้เป็นประจำว่าได้แฟนเก่งสอนวิชาให้เยอะซึ่งเจอกันมันก็เลิกกันไปแล้วครับผมเองก็เคยแอบคิดนะตอนสมัยเรียนเขาชอบมองผมจังเลยแต่ก็ไม่เคยคิดอะไรเกินเลยเพราะว่าตอนนั้นเป็นแฟนเพื่อนวันงานตีใส่ชุดเรซสั้นเสมอหูเนื้อสักกะลาสีแดงเลือดหมูเว้าหลังและแหวกอกจริงๆก็ไม่ควรใส่มาเพราะจัดในโรงเรียนผมก็แอบมองนะครับสวยจริงคือก่อนเขาทำจมูกเขาก็น่ารักใสๆอยู่แล้วพอทำจมูกหน้าก็คมขึ้นแถมทำหน้าอกอีกไม่มองก็ไม่ใช่ผู้ชายแล้วล่ะมั้งตี้ก็มาถ่ายรูปคู่กับผมนะครับผมก็แอบใจเต้นถึงแม้ว่าแฟนผมจะเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในงานก็ตามงานก็เริ่มดำเนินไปครับในงานก็มีแอลกอฮอล์ผมก็ดื่มไปพอสมควรก็ขอตัวเพื่อนไปเข้าห้องน้ำไปสูบบุหรี่ต่อที่หลังตึกระหว่างที่ผมสูบบุหรี่อยู่นั้นมางานคนเดียวเหรอเสียงตี้ยืนกอดอกพิงเสาตรงบันไดคุยกับผมอยู่มาคนเดียวไม่พาแฟนมาด้วยเหรอไม่มีผมสตรอมากครับเรายืนคุยกันสักพักตีก็มาขอบุหรี่ผมสูบในตอนนั้นใจผมเตลิดมากด้วยฤทธิ์เหล้าผมกับตีตัดสินใจเดินขึ้นตึกเรียนไปชั้น3ชั้นบนสุดของตึกนั้นและผมทำการโทรบอกรุ่นน้องที่เป็นกรรมการนักเรียนให้คอยดูต้นทางและโทรบอกผมโดยข้อแลกเปลี่ยนคือการเลี้ยงเหล้าครับ เนื้อหาจากนี้ผมขอไม่ลงรายละเอียดครับระหว่างนั้นผมก็ได้ยินเสียงเคาะกระดานแรงๆเหมือนเอาเล็บเคาะแต่มันเป็นเสียงสะท้อนมาจากอีกฝั่งผมพยายามฟังมันเป็นเสียงเคาะวนรอบห้องครับเสียงมันทึบมากมันทึบแบบเหมือนคนเคาะจากอีกฝั่งของกำแพงแล้วมันสะท้อนมาถึงห้องเราอะครับวนรอบห้องเลยผมเองเริ่มใจคอไม่ค่อยดีครับเพราะว่าห้องนั้นมันเป็นห้องริมถ้าเคาะฝั่งระเบียงทางเดินมันก็เข้าใจได้ว่าน้องผมมันมาแกล้งแต่นี่มันมีสองด้านที่เป็นนอกตึกตอนกำลังแต่งตัวผมแต่งตัวเสร็จก่อนบอกกับตี้ว่าผมจะออกมาข้างนอกมาดูต้นทางและจะถือโอกาสมาแอบสูบบุหรี่ตรงระเบียงด้วยผมปิดประตูและจุดบุหรี่สูบยังไม่ทันจะครึ่งตัวผมได้ยินเสียงกรี๊ดจากในห้องเปิดประตูเข้าไปก็เจอตี้วิ่งสวนออกมาสิ่งที่ผมใจหายไปอยู่ที่ตาตุ่มคือเวลามองจากประตูเข้าไปกำแพงด้านนั้นมันจะเป็นหน้าต่างบานเกล็ดกระจกขุ่นครับมีแสงเข้ามานวลๆจากถนนสิ่งที่ผมเห็นคือเงาคนซึ่งผมมองไม่ออกว่าเป็นชายหรือหญิงนาทีนั้นสองจิตสองใจคิดว่าใครมาแกล้งหรือมาแอบดูหรือเปล่าผมลังเลเพราะห้องเรียนมันจะมีสองประตูคือประตูหน้าห้องกับหลังห้องอยู่แล้วผมก็ถอยออกมาทีนึงเพื่อจะดูว่าประตูมันล็อกไหมแต่ผมเพิ่งนึกได้ว่าประตูทั้งสองประตูเป็นประตูสองบานเปิดปิดเข้าหากันมีมือจับและกลอนบนล่างก่อนผมมาทำสิ่งไม่ดีเมื่อครู่นี้ผมทั้งล็อกกลอนประตูบนและล่างแถมเอาไม้กวาดไปขัดประตูอีกทีผมหันไปอีกทีเงานั้นหายไปแล้วครับนาทีนั้นผมยังใจดีสู้เสือพยายามเดินช้าๆเข้าไปดูถึงมันจะมีโต๊ะเรียนวางอยู่แต่มันวางเป็นแถวและสายตาผมปรับจนชินกับความสลัวแล้วยังไงผมต้องได้เจอเพราะเอาตามตรงที่ผมกลัวในตอนนั้นคือกลัวมันแอบเข้ามาถ่ายคลิปไปปล่อยสมัยนั้นช่วงคลิประบาดด้วยครับซึ่งกลัวก็กลัวแต่ก็ต้องหาล่ะเดินเข้าไปโดยที่ผมหันข้างและมองประตูทางเข้าตลอดเพราะกลัวมันอ้อมหนีไปอีกทางพอผมเดินมาจนสุดอีกทางมันว่างเปล่าทันใดนั้นที่ผมคิดว่าเริ่มแหม่งๆเนี่ยประตูหน้าที่ผมเข้ามามันปิดเองคือทางลงมีทางเดียวคือต้องออกจากห้องไปแล้วเลี้ยวขวาถึงจะเจอบันไดกลางครับผมจำได้ว่าประตูด้านซ้ายมือปิดไปดังปั้งมันมีแม่เหล็กดูดไว้ก็ไม่น่าจะเป็นลมครับเพราะมันร้อนอบอ้าวมากและผมไม่เห็นเงาคนวิ่งผ่านจากด้านซ้ายไปยังด้านขวาช่องใต้ประตูเพื่อลงบันไดนาทีนั้นผมคิดว่าเป็นไงเป็นกันผมวิ่งถีบประตูอย่างแรงจนประตูเปิดเสียงดังสั่นแรงมากรีบออกมาดูคือระยะทางจากห้องถึงบันไดไม่มีทางจะวิ่งไปลงบันไดทันในระยะเวลาเพียงเท่านี้ครับความคิดแรกของผมคือมันจะต้องซ่อนในห้องเรียนอื่นแน่ผมค่อยๆเปิดทีละห้องจนไปเจอกับห้องที่ถัดไปอีก3ห้องครับผมไม่สามารถเปิดประตูห้องนี้ได้ดึงไม่ออกผมโมโหมากคิดว่าถ้าเป็นรุ่นน้องต้องตบสั่งสอนสักทีถ้าเป็นคนอื่นก็ยิ่งดีจะใส่ไม่ยั้งผมเปิดประตูไม่ออกเหมือนมันล็อกกลอนจากด้านในผมยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่ผมยืนอยู่ตรงหน้าประตูห้องนั่นแหละครับทุบประตูรัวๆแล้วก็ด่าไอ้คนข้างในผมด่าไปยืนทุบประตูไปพอผมหยุดทุบมันกลับมีเสียงทุบประตูจากด้านในออกมารัวๆผมยิ่งโมโหเลยครับไอ้นี่มันท้าทายอำนาจมืดนี่วาประตูมันไม่มีลูกบิดนะครับโรงเรียนเก่าแก่ประตูไม้แท้อย่างหนักเลยผมก้มลงไปมองเฮ้ยนี่มันมีแม่กุญแจล็อกอยู่นี่วาความสนใจของผมย้ายไปที่ประตูหลังห้องแทนหันไปเจอประตูแง้มอยู่นิดนึงประมาณ5เซนผมเห็นเงาเหมือนหัวคนแนบประตูเพื่อมองผมแล้วก็ดึงประตูผุบเข้าไปนาทีนั้นผมคิดในใจว่าเออดีประตูหน้าออกไม่ได้เจอกันแน่ปิดประตูตีแมวผมเดินปรีไปที่ประตูหลังแต่ผมต้องมาชะงักดอกใหญ่ครับประตูหลังหนักกว่าประตูหน้าอีกมันไม่ได้มีกุญแจล็อกหรอกครับ มีแต่โซ่เส้นเท่านิ้วโป้งคล้องไว้ล็อกด้วยแม่กุญแจอีกทีเอาแล้วไงในช่วงสติที่ยังเหลืออยู่คิดว่าปีนออกทางหน้าต่างได้ไหมหน้าต่างก็เป็นบานเกล็ดต้องถอดกระจกเป็น10บานแต่มันไม่มีทางเดินระเบียงให้ปีนนี่มันจะไปไหนได้แล้วที่สำคัญเข้าไปอยู่ในห้องที่ล็อกทั้งสองประตูได้ยังไงระหว่างกำลังยืนอึ้งอยู่นั้นประตูตรงหน้าผมก็โดนทุบจากด้านในรัวๆอีกครั้งจนประตูมันเปิดแง้มออกมาเท่านั้นแหละครับผมไม่อยู่แล้วผมวิ่งลงมาสุดฝีเท้าลงมาเจอตี้อยู่กับน้องผมโดยท่าทางลังเลกันทั้งคู่สีหน้าตกใจที่เห็นผมวิ่งลงมาด้วยท่าทางที่ไม่ได้ผวามากนักแต่ในใจผมนี่ฟอไปหมดแล้วตี้เล่าให้ฟังว่าระหว่างกำลังแต่งตัวได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักคิกคักก็คิดโมโหผมคิดว่าผมจะต้องโทรไปโม้กับเพื่อนแน่ๆว่าทำอะไรอยู่นึกโมโหในใจจะรีบเดินออกมาด่าผมแต่ตี้ก็ต้องชะงักไปเนื่องจากเสียงที่ได้ยินซ้ำอีกครั้งมันเป็นเสียงที่มาจากด้านขวาตี้หันไปเจอจะในระยะไม่ถึง3เมตรตี้บอกว่าเป็นร่างคนดำๆยืนเปล่งเสียงหัวเราะอยู่นาทีนั้นตี้วิ่งออกมาสุดแรงสติหลุดจนลืมลากผมลงมาด้วยผมเล่าทั้งหมดที่ผมรู้ให้ฟังน้องผมเลยบอกมาว่าตึกนี้ชั้น3เขาว่ากันว่าเห็นคนเดินเป็นเงาอยู่บนระเบียงบ่อยๆซึ่งสมัยผมเรียนผมไม่เคยอยู่ดึกขนาดนั้นทุ่มหนึ่งก็หนีกลับบ้านแล้วซึ่งห้องที่ล็อกเนื่องจากมันเป็นตึกเก่าแม้ตึกจะผสมปูนแต่พื้นระหว่างชั้นเรียนยังเป็นไม้ครับและห้องนั้นมีนักเรียนตีกันจนทะลุเขาเลยปิดห้องไว้ครับรอมาซ่อมเรื่องนั้นดังเปรี้ยงอยู่พักหนึ่งในหมู่คณะกรรมการนักเรียนก็รุ่นน้องผมนี่แหละครับดังทั้งเรื่องที่เจอผีและเรื่องที่ผมทำบนตึกเรียนย้ำอีกครั้งนะครับอย่าทำตามตอนนั้นผมเมาขาดความยับยั้งชั่งใจซึ่งเรื่องนี้ทำให้กรรมการนักเรียนค่อนข้างกลัวที่จะเดินตรวจตึกเรียนในตอนเย็นอยู่พักใหญ่ๆเลยล่ะเรื่องนี้เคยเป็นข่าวใหญ่ครับสมัยนั้นพวกผมแยกภาคกันแล้วในภาคมันจะไม่ได้มีเยอะครับก็จะรู้จักกันหมดในตอนนั้นผมน่าจะปี3หรือปี4กันแล้วคือมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเกรดร่วงครับทำให้ถ้าเทอมนี้เขาติดโปรอีกเขาจะโดนรีไทร์ถ้าอยากจะหลุดโปรเกรดเทอมนี้ต้อง 3.00 ขึ้นไปครับผมสมมติว่าชื่อเบนนะครับเพื่อนผมน่ะเบนเป็นคนขยันแต่จะเรียกว่าดวงไม่ดีก็อาจจะไม่เต็มปากสักทีเดียวเบนเป็นคนอ่านหนังสือหนักไม่แพ้คนอื่นแต่มักจะอ่านผิดจุดหรือไปเข้าใจเนื้อหาท่องแท้ในส่วนที่ไม่ได้สอบผลการสอบก็จะไม่ค่อยดีซึ่งเบนเองก็มีความพยายามสูงจนไม่เคยดรอปวิชาไหนเลยแม้จะไม่เคย F แต่มันก็ฉุดเกรดลงได้เรื่อยๆจริงๆจนเทอมก่อนหน้านี้ติดโปรครับเทอมนั้นเบนตั้งใจอ่านหนังสือมากๆบอกว่าจะต้องจบพร้อมเพื่อนให้ได้เบนเลิกเล่าเลิก .a เพื่ออ่านหนังสือซ้อมทำโจทย์ทุกวันโดยที่บอกกับเพื่อนๆสอบไฟนอลเทอมนี้เสร็จค่อยฉลองทีเดียวเบนจะมีเพื่อนสนิทอยู่2คนครับผมสมมติชื่อทอมกับอูนะครับทอมกับอูจะเป็นคนคอยเข็นเบนเพราะเบนจะช้ากว่าเพื่อนนิดหน่อยซึ่ง3คนนี้ก็อ่านหนังสือด้วยกันถึงแม้ผมจะเห็นทอมและอูโผล่มาร้านเล่าบ้างก็ตามทอมกับอูเคยเล่าให้ผมฟังครับตอนที่ผมรู้ว่ามันหยุดกินเหล้าเพื่ออ่านหนังสืออูบอกว่าเบนเป็นลูกคนเล็กมีพี่ชาย2คนคนโตตายคนที่2เข้าออกออกคุกไม่เป็นชิ้นเป็นอันเบนอยากจะเป็นลูกคนแรกที่ทำให้พ่อแม่ชื่นใจครับเทอมนี้ต้องไม่ใช่แค่พ้นไปแต่ต้องพ้นโปรด้วยเบนก็เรียนหนักจริงๆลงวิชาเลือกที่เก็บเกรดง่ายๆไว้จนเต็มหน่วยกิตจนวันสอบไฟนอลมาถึงครับพวกผมกับเดอะแก๊งทรงตัวอยู่แล้วอยู่ในระดับกลางๆสมดุลระหว่างเรียนกับเล่นซึ่งเทอมนี้เป็นเทอมที่รวมวิชาหนักๆไว้ถึง4วิชาทั้งคำนวณเยอะเข้าใจยากและต้องใช้การจินตนาการสูงมากออกจากห้องสอบเป็นธรรมเนียมที่ภาควิชาผมทั้งภาคจะต้องปิดร้านเลี้ยงครับวันนั้นไปกันจริงๆน่าจะ60-70คน เบียร์ลีโอนี่ 3-400 ขวดได้ครับไม่ได้โม้นะครับพูดจริงๆโต๊ะต่อยาวขวดเบียร์เรียงยาวจนไม่มีที่วางจานข้าวกับข้าวที่เหลือแต่ละคนเมากันหนักครับรวมถึงผมด้วยคืนนั้นเบนมันก็จัดเต็มเพราะพูดกับเพื่อนๆเลยว่าเทอมนี้ 3.5 มาแน่ๆวิชาภาค7วิชาไม่ต่ำกว่า B ทุกตัวและวิชาเลือกเสรี A แน่ๆรวมๆน่าจะถึง 3.5 พวกผมดีใจกับเบนด้วยจริงๆนะครับเพราะเบนคือ1ใน3ของภาคที่มักจะเกรดหมิ่นๆแบบนี้ทุกเทอมพวกผมก็ไปแสดงความดีใจคือคิดว่าขอให้มันพ้นโปรจริงๆจะได้มีคนจบพร้อมกันเพิ่มอีกคนหลังจากกินเสร็จเบนทอมอูก็แยกย้ายกันกลับเช่นคนอื่นโดยที่ทอมกับอูมามอเตอร์ไซค์คันเดียวกันครับเบนมาอีกคันทอมกับอูเมาน้อยกว่าทีแรกจะให้ทอมไปขี่รถของเบนแล้วไปส่งเบนก่อนแล้วค่อยพากันกลับแต่เบนยืนยันว่ายังไงก็จะกลับเองด้วยระยะทางถ้าขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆมันระยะสั้นครับทอมกับอูจึงไม่ได้ห่วงอะไรวันรุ่งขึ้นก็ปิดเทอมครับผมขอพ่อแม่อยู่กรุงเทพสักอาทิตย์ก่อนกลับบ้านก็กะจะเที่ยวนั่นแหละครับช่วงก่อนสอบอัดอั้นมานานวันรุ่งขึ้นกว่าจะฟื้นกันก็เกือบบ่ายแล้วครับพวกผมก็ไปนั่งกันอยู่หน้าตึกภาควิชาเฮ้ยพวกเองรู้เรื่องไอ้เบนเปล่าเสียงของพี่ปอนที่เป็นผู้ช่วยสอนเดินออกมาจากตึกเวิร์กช็อปเพื่อมาคุยกับพวกผมรู้ดิพี่เก่งชิบหายสปีดเทอมเดียวหลุดโปรได้จริงนี่สุดยอดเลยนะไม่ใช่ไอ้เบนมันตายแล้วเดี๋ยวพี่เบนไหนพี่ก็ผมขอไม่เปิดเผยสาเหตุนะครับแต่มันค่อนข้างผิดธรรมชาติเฮ้ยไม่งั้นนะพี่แล้วพี่รู้มาจากไหนเนี่ยก็ไอ้ทอมมันไม่ได้กลับบ้านมันก็รู้คนแรกเพราะคนเจอศพเห็นมิสคอลมันก็เลยโทรกลับแล้วนี่ไอ้ทอมมันอยู่ไหนอะพี่อยู่ห้องพักอาจารย์ขึ้นไปคุยอยู่พวกผมจากที่คิดว่าจะไปแทงสนุกก็เลยเปลี่ยนแผนไปนั่งรอที่จะคุยกับทอมแทนสักพักก็เห็นทอมลงมาจากตึกกับอาจารย์หัวหน้าภาคครับผมเลยแสดงความเสียใจกับทอมเพราะรู้ว่าพวกมันสนิทกันมากๆจริงๆทอมก็เล่าเรื่องราวทั้งหมดมาครับคือหลังจากที่แยกย้ายกันไปไม่กี่นาทีก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นครับทอมกับอูก็กลับห้องนอนเพราะอูต้องนั่งเครื่องกลับบ้านตั้งแต่เช้าคืนนั้นทอมมันฝันครับทอมบอกว่าทอมฝันว่านั่งเล่นนั่งกินเบียร์กันอยู่ในห้องของเบนก็นั่งท่าเดิมที่เดิมที่ชอบนั่งแล้วพูดกับทอมว่าเฮ้ยทอมกูว่ากูไม่ได้เรียนจนจบแล้ววะเอ้าทำไมพูดหมาๆงี้วะเดี๋ยวกูต้องไปละกูมีเรื่องให้มึงช่วยว่ะช่วยอะไรวะถ้ากูไม่อยู่แล้วเกรดออกฝากบอกแม่กูทีนะเบนก็บอกแบบนี้แล้วก็บอกพาสเวิร์ดลงทะเบียนกับทอมครับเรื่องแบบนี้จะไม่มีใครบอกกันครับแม้กระทั่งเพื่อนสนิทเพราะถ้าหลุดไปคนอื่นเขาสามารถแกล้งเราโดยการดรอปหรือปรับเปลี่ยนสถานะนักศึกษาได้เลยพูดง่ายๆว่าเปลี่ยนชีวิตแล้วเบนก็กำชับกับทอมว่าทอมกูกลัวเกรดกูไม่ออกมึงช่วยกูทีนะทอมตื่นขึ้นมาประมาณ3:00ตื่นมาฉี่สไตล์คนกินเบียร์เยอะคล่องใจก็เลยลองล็อกอินรหัสที่เบนบอกที่ทอมตกใจคือมันเข้าได้จริงๆครับทอมเลยกระหน่ำโทรหาเบนจนมีมูลนิธิมารับสายครับทอมเองตั้งแต่ตื่นมาก็ยังไม่ได้นอนเลยครับติดต่อขอประวัติจากทางมหาลัยติดต่อพ่อแม่ของเบนติดต่ออาจารย์ซึ่งเหมือนตามที่เบนมาเข้าฝันจริงๆทอมบอกว่าถ้าเสียชีวิตก็คือพ้นสภาพนักศึกษาซึ่งมหาลัยจะไม่ออกเกรดให้ทางอินเทอร์เน็ตครับแต่อาจารย์หัวหน้าภาคท่านใจดีท่านบอกว่าจะบอกให้อาจารย์ทั้งหมดตรวจข้อสอบของเบนและเอาคะแนนแต่ละวิชามาให้เขาแล้วเขาจะเอาให้ทอมและอาจารย์ต่างคณะทุกคนที่เบนลงเรียนด้วยทุกคนยินดีให้ความช่วยเหลือครับทอมเองแม้จะติดต่อประสานงานทุกอย่างให้หมดทำทุกอย่างจบภายในวันเดียวทอมก็ไปงานศพของเบนนะครับแต่พวกผมไม่ได้ไปไม่ได้ช่วยเหลืออะไรไม่รู้ไปแล้วจะทำหน้ายังไงก็เลยฝากเงินทอมไป หลังจากการจากไปของเบนทอมมักจะพูดวนเวียนซ้ำๆเสมอถ้าวันนั้นกูขี่ไปส่งมันมันคงไม่ตายพวกผมเองก็รู้สึกหดหู่ไปด้วยครับได้แต่ปลอบใจมันว่าดวงคนมันจะตายน่ะมันเป็นชะตาของเบนทอมไม่ได้ผิดมันก็ช่วยได้บ้างนิดหน่อยครับทอมสภาพจิตใจค่อยๆดีขึ้นมีอูอีกคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนคิดบวกอยู่แล้วเลยทำให้ทอมดีขึ้นไวขึ้นอีกครับเชื่อไหมครับเมื่อพวกผมเกรดออกครบทุกวิชาตอนนั้นปิดเทอมอยู่ที่บ้านทอมโพสต์ใน Facebook ของกลุ่มภาควิชาชั้นปีพวกผมมันรวมเกรดทั้งหมดของเบนได้เกรด3กว่าๆจริงๆครับทอมจึงส่งให้แม่ของเบนดูครับเป็นสิ่งที่เบนต้องการให้ทอมช่วยเป็นครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่ทอมบอกว่าฝันเห็นเบนก็คือหลังจากนั้นครับทอมบอกว่าเบนมาขอบคุณที่ช่วยเหลือทุกอย่างให้ RIP แด่เพื่อนครับถึงเราไม่ได้สนิทกันเท่าไหร่ถึงแม้หน้านายจะเลือนลางในหัวเราแต่เราคือเพื่อนร่วมสถาบันชั้นปีร่วมคณะร่วมภาควิชาเคยได้ยินกันมาเยอะครับผีนางรำผมก็มีเรื่องนึงผมเคยออกตัวแล้วนะครับผมเองไม่ค่อยเห็นหรอกถ้าใครฟัง10กว่าเรื่องที่ผ่านมาถ้าผมอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยน้อยเหตุการณ์มากที่ผมจะเห็นเองส่วนใหญ่จะร่วมชะตากรรมแต่มองไม่เห็นครั้งนี้จะเป็นครั้งหนึ่งที่ผมเห็นจะเลยครับเป็นครั้งที่ชัดซะจนผมเองตอนนั้นเว๋อๆไปพักหนึ่งเลยจริงๆเรื่องนี้ไม่ค่อยอยากจะเล่านะครับเพราะผมแพ้นางรำพอๆกับตัวตลกของฝรั่งกลัวมากเข้าเรื่องเลยครับเรื่องนี้เกิดขึ้นระหว่างรอเข้ามหาลัยผมจำได้ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกหลังจากจบม.6ครับหลังจากสอบ O-net A-net เสร็จพวกผมก็ว่างระหว่างรอผลผมมักจะไปนั่งเล่นที่โรงเรียนเป็นประจำสัก5 โมง 6 โมงก็จะขับรถกลับบ้านเป็นแบบนี้เกือบทุกวันเพราะผมเองช่วยอาจารย์เขาดูวงโรงเรียนบ้างครับและผมเป็นกรรมการนักเรียนที่เพิ่งหมดวาระด้วยเหตุการณ์วันนั้นเป็นอะไรที่ผมสับสนมากผมไม่ได้กลัวโรงเรียนนะครับผมจำได้ว่าช่วงนั้นพฤษภาครับคือผมประกาศแล้วติดมหาลัยที่เรียนจบมานี่แหละครับตอนนั้นโคตรเท่ผมก็ไปนั่งเล่นกีตาร์เล่นอะไรไปเรื่อยตรงลานหน้าเสาธงเรียกว่าอะไรดีล่ะหลังลานละกันเพราะหน้าลานก็คือเสาธงผมนั่งอยู่ตรงข้ามเสาธงครับเล่นกีตาร์ตั้งแต่บ่ายแก่ๆจนสัก5 โมง 6 โมงเย็นละครับผมก็นั่งหันหน้าไปทางเสาธงที่มีตึกเก่าอยู่หลังเสาธงทิศที่ผมหันหน้าก็คือหันไปทางเสาธงโดยมีลานอยู่ตรงกลางระหว่างผมและเสาธงและมีตึกเก่าหน้ากว้างประมาณ50 เมตรโดยด้านซ้ายมือของผมจะเป็นตึกดนตรีระหว่างที่ผมเล่นกีตาร์อยู่ผมก็เห็นนางรำคนหนึ่งคือแต่งเต็มยศมากเลยครับชุดนางรำแบบแต่งหน้าทรงเครื่องเต็มมากเดินลงมาจากตึกดนตรีตอนนั้นผมไม่ได้แปลกใจเลยเพราะโรงเรียนผมหลังจากเปิดเทอมมา2 สัปดาห์โดยประมาณจะมีงานของโรงเรียนครับอยู่มาหลายปีก็ชินละคือตอนที่เห็นก็คือซ้อมรำตั้งแต่หน้าตึกดนตรีครับแล้วก็เดินรำไปเรื่อยโดยอ้อมที่ตึกหลังเสาธงจากด้านซ้ายครับคือจากที่ไม่แปลกใจก็ตกใจมากครับเนื่องจากตอนที่นางรำคนนั้นเดินรำเพียงแค่สบายที่ห้อยจากข้างหลังพ้นสายตาทางมุมตึกไปมือที่ตั้งวงอยู่ก็ค่อยๆโผล่มาจากทางขวาของหลังตึกเป็นนางรำคนเดิมครับนาทีนั้นผมยังคิดนะครับมี2 คนเหรอวะแต่ผมมั่นใจว่าผมเห็นคนเดียวไม่ได้เห็น2 คนปกติมันน่าจะมีชุดเดียวชุดอื่นก็ตัวรองต้องแต่งน้อยกว่านี้แล้วนี่แค่ซ้อมแต่งหน้าเต็มขนาดนี้เลยเหรอระหว่างที่กำลังคิดอยู่นั้นนางก็ทำสิ่งที่ผมมั่นใจว่าไม่ใช่คนแน่ๆครับนางเคลื่อนที่แบบพริบตาจะเรียกว่าจัมเปอร์ก็ได้นะครับพรึบพรึบพรึบ3 พรึบมาถึงกลางลานเลยไม่เกิน2 พรึบมาถึงผมแน่นาทีนั้นผมแบกกีตาร์เดินขึ้นตึกเรียนข้างหลังเลยครับคิดว่าอยู่ไม่ได้แล้ว น้องๆผมก็งงแล้วก็เดินตามขึ้นมาครับผมไม่ได้เล่าให้ใครฟังผมประคองสติที่เหลือเก็บกีตาร์ใส่กระเป๋าแล้วออกไปทางข้างตึกที่ผมจอดรถไว้แล้วขับออกมาโดยบอกน้องๆผมว่าออกมาก่อนค่อยเล่าผมขับไปจนถึงร้านกาแฟที่นั่งกันบ่อยๆแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังโดยที่แต่ละคนก็นึกไม่ออกเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นหรือมีประวัติอะไรไหมหลังจากนั้นผมตั้งสติได้ก็กลับบ้านครับเข้าใจเลยคนที่บอกว่าโดนผีหลอกแล้วคุยไม่รู้เรื่องมันเป็นยังไงคือก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะครับแต่มันนึกวนเวียนตลอดทบทวนภาพที่เห็นตลอดที่เจอมามันคืออะไรกันแน่ผมไม่ไปนั่งที่โรงเรียนจนเข้ามหาลัยอะครับเสาร์อาทิตย์ตอนเปิดเทอมก็มาบ้างแต่ไม่เคยอยู่จนเย็นขนาดวันนั้นอีกเลยกลัวเขาจ้ำมาอยู่ข้างหลังผมนะครับก็จบไปแล้วนะคะกับเรื่องหลอนในมหาลัยชุดที่3หลอนสมใจกันไม่เอ่ยแล้วทุกๆคนล่ะคะเคยมีประสบการณ์ชวนขนหัวลุกแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าช่วยเม้นบอกพร้อมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการทำคลิปของพี่นานาและทีมงานและอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถโดเนทมาได้โดยดูรายละเอียดจากใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะเวลาที่พี่นานาอัพคลิปใหม่ๆทั้งเรื่องหนังและเรื่องผีจะได้ไปแจ้งเตือนทุกคนนะคะ ผมเห็นคนดูคลิปจบพวกเขารีบพิมพ์คำว่าเม้นแรกแต่พวกเขาลืมกดซับครับ